Wewe. Yumba kama umelewa, kama umelewa, mikono juu kama umelewa, kama umelewa. Waita zongosha seta seta ya, wachumba kali wana peta peta ya. Mama nita, ongeza rita, pesa za kwangu maspichwa na konja ndeta. Nisipole wanaona kama nimelogwa, nikikosa kambeke na kunywa tatogwa. Na nikilewa nasimama kauyoga, kakijileta pandi ya waboda bodo. Mitungi mirungi mikasi, tugeuke mabundi kwa fasi, vishundu kikundi farasi, na ngata kanyoka papasi. Yumba kama umelewa, kama umelewa, mikono juu kama umelewa. Kashima bau za nyumba, wapambe takulinda, mata bebe kunja, pinda mkwango inu kabunja, hakuna kuvunga. Nasema twenzetu, unakopatika na ulabu, majuma kamwa mshababu, ndio zetu. Ukituba na gaugwadu, bebe moja tunapiga sabu, choko etu. Mitungi mirungi mikasi, tukeuke mabundi kwa fasi, vishundu kikundi farasi, na ngata kanyoka papasi. Yumba kama umelewa, kama umelewa, mikono juu kama umelewa, kama umelewa, kushoto kama umelewa. Rikichwa bum bum, nikachukue kachuma nikazamisha room, nikavutia ndum, bilinge bilinge yani kama gurudum. Zile wagi kumeza kidosi, nataka zile chungu kumeza. Kanuni moja zile webe la misosi, nekesha shiba na chafua meza. Nataka tulewe mitungi mirungi mikasi, tugeuke mabundi kwa fasi, wakali bishundu kikundi farasi, na ngata kanyoka papasi. Yuma kama